Slites garage med Jonas Slättung. To Fall in Love med Motley Crue från skivan Shout at the Devil. 1983 kom den första låten ut i kvällen, så låt oss säga i dagens Jontes garage som håller på mellan 12 och 1. Jag heter Jonas Slättung och är er programledare denna timme. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och om en liten stund så ska vi fira en jubilar, precis som vi gjorde förra programmet. Den här gången en jubilar som är ett år äldre, nämligen en 46-åring. Mer om det om en liten stund. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. We'll No Stranger to Love heter låten med Black Sabbath, eller egentligen om man ska vara riktigt petig, och det kan man ju tillåta sig att vara. Så här på fredag eftermiddag så är det en skiva som heter Seventh Star, och Seventh Star var från början en Tony Iommi soloplatta som sen liksom blev en Black Sabbath skiva för att skivbolaget nämligen tyckte att ja, men det här med Tony Iommi, det funkar ju inte riktigt. Det är inte riktigt så stort namn som ju Black Sabbath är, så att då valde man att släppa den skivan som Black Sabbath featuring då Tony Iommi, som det står på omslaget. 1986 kom den. Det var Glenn Hughes, den gamle trapeze och Deep Purple bassist och sångaren här i, som sjunger så himla fint. Även om han inte mådde speciellt bra under den här perioden, har han berättat. Han var nog kanske nere i sitt värsta drog- och depressionsträsk vid den här tiden, så att han minns inte stora bitar av den här inspelningen och så som han inte minns, men sjunger bra, det gör han ändå. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, så glömde jag säga att innan det, innan Black Sabbath, så hörde vi Monster Truck med låten Don't Tell Me How To Live från deras utmärkta platta Sitting Heavy som kom 2016. Obituary. Oh yeah, cockroach nets, rattling traps. How many devils can you fit upon a matchet? Killing us and he killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit given it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating crackers like Thanksgiving. Obituary. Oh yeah, create a fun cat. Warm plugs back. How many angels can you fit up on a mat? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots. Features to shock and characters and image of a never dream. Visst är det Bad Religion ifrån skivan Stranger Than Fiction, hörde vi titelspåret. Alltså, det vill säga låten som heter Stranger Than Fiction. 1994 kom detta mästerverk. Nu är det dags för lite reklam, och efter reklamen så ska vi fira en jubilar. Reklam. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop, hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Har du enskilt avlopp? Uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. And now back to music on Pirate Rock. Lyssna på Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung och om en liten stund så ska jag berätta för er om en skiva som kom för 46 år sedan. Idag faktiskt tror jag att släppet är, men inte är fel under rättan. Men först så kör vi lite Ghost. Festisumam heter skivan som kom 2013. Låten heter Gigolo Harmegido och bandet är naturligtvis inga andra än våra egna svenska hjältar i Ghost. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. 1970 när jag var, till och med jag var väldigt, väldigt liten, så släpptes det en skiva av ett brittiskt band. En skiva som egentligen först inte ja, den gick väl okej och ganska så bra, men det var inte något jättemärkligt med försäljningssiffrorna. De började liksom man höja på ögonbrynen över först några år senare när den fortfarande då låg kvar på listorna, och den faktiskt låg kvar på topp 10 på USAs försäljningslista över album mellan åren 1977 och 1988. Den gick alltså inte ur den listan alls, vilket är ganska magiskt, för att det är ju 11 år som en skiva ligger på samma lista där, och det är ganska ovanligt. Den här skivan var också den första i det här bandets historia där basisten, som tidigare hade varit en av flera låtskrivare, nu klev fram och tog så att säga låtskrivarkommandot i bandet. Han hade liksom en idé om ett tema textmässigt och även musikmässigt, för han skrev mycket av musiken själv med hjälp av de andra, men textmässigt så var det hans idéer som slog igenom här, och det handlade liksom om folks förhållande till galenskap på något sätt, och lite grann då tog det avstamp i hur månen, bland annat månen, påverkar oss i detta avseende. Gruppen hade funnits sedan 60-talet, men det skulle komma att bli under 70-talet som gruppen verkligen blev en av de riktigt, riktigt stora grupperna. We'll be right back. Den 1 mars 1973 släpptes en skiva av och med det brittiska bandet Pink Floyd. En skiva som heter Dark Side of the Moon, och det var från den vi hörde låten Time, precis. En skiva som alltså idag den 1 mars fyller 46 år. I alla fall om man firar det allra första släppet som var i USA, för det var 1 mars. Sen släpptes den i Storbritannien och Europa lite senare, typ 24 mars eller någonting sånt. Men idag är det 1 mars och då firar vi detta fantastiska album. En av världens mest kända skivor är det ju, en av mina personliga favoritalbum, absolut. En skiva som, förutom att den är väldigt bra, dessutom är väldigt kommersiellt framgångsrik. Den har nämligen sålts i 45 miljoner exemplar. Och med det så blir det världens tredje mest sålda skiva. Men det är också det album som har legat längst på Billboard 200-topplistan. Sammanlagt 889 veckor, och det blir alltså 17 år. En helt galen siffra. Mellan 1973 och 88, inte 77 och 88 som jag sa förut, utan 73 och 88 först då. Och sen, vilket i sig är helt bizarrt, men sen så poppar den också upp under 2011 och 2014. Och det som är lite anmärkningsvärt, för skivor kan ju liksom komma in på en lista och sen sakta men säkert så glider den ut och sen är den borta och så är det bra med det. Men Dark Side of the Moon, den kom liksom in och låg väldigt, väldigt länge, och så åkte den ut och sen kom den in igen två gånger. Det är ganska anmärkningsvärt. Från allra första början så skulle skivan heta The Dark Side of the Moon, som ju är en liten referens till månens mörka sida, och lite handlar om galenskap. Man kan ju jämföra med det svenska uttrycket mångalen. Men då kom det fram att det fanns ett annat brittiskt band som heter Medicine Head, som precis stod i startgroparna för att släppa en skiva med detta namnet. Så att då tänkte Pink Floyd, ja, okej, då döper vi om plattan till Eclipse. Och det gjorde man, men sen släppte Medicine Head sin platta och sen gick inte den. Den sålde inte så himla bra, och då tänkte Pink Floyd, skit i det, vi kallar våran för det också. Så de döpte tillbaka den till Dark Side of the Moon. Och ett annat intressant fakta om den här plattan och det här långa musikstycket som det ju faktiskt är, för det är egentligen ett enda långt musikstycke som har olika namn i styckena. Det har faktiskt en undertitel också. The Dark Side of the Moon är ju huvudtiteln, och undertiteln är A Piece for Assorted Lunatics, alltså ett stycke för blandade galningar. En fantastisk platta som vi säger ja man leva till idag den 1 mars. 46 år gammal blir Dark Side of the Moon. Och nu ska vi avsluta detta grattis- och pusskalas med att spela de två låtarna som sitter ihop, som heter Brain Damage och Eclipse. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon on the hill, and if your head explodes with the bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door. someone in my head, but it's not me. Damage och Eclipse, två musikstycken som sitter ihop ifrån The Dark Side of the Moon av och med Pink Floyd, skivan som släpptes faktiskt 1 mars 1973. Vi säger grattis på födelsedagen och ja, må du leva ut i minst 100 år. Du lyssnar på Jontes Garage. Mer sent 70-tal blir det strax tätt följt av tidigt 80-tal när vi först kör Whitesnakes Medicine Man och därpå lägger på Judas Priest-låten United. Your fingers burn. Ain't no use in crying. I'll never get near than they can get out of here. Gonna keep on driving, never stop. United, united, united we stand. United we never shall fall. United, united, united we stand. United we stand one and all. So keep it up, don't give in. Det är det United med Judas Priest vi hör här från 1980 och skivan British Steel. Innan det var det Medicine Man med Whitesnake från Love Hunter-plattan som kom 1979. Jag säger detta i fullt förtroende därför att nu har det blivit dags för sånt här. Reklam. Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering. Hej, och vad vill du ha? Tjena. En grande mocca, karamell frappuccino på trippel espresso med whipped cream. Gjort på hälften soja, hälften havremjölk. Maxa livet med helt nya Kia Stonic. Upplev en crossover med attityd hos din Kia-handlare. Och en biscotti, tack. Ja. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. And now back to music on Pirate Rock. Hej, välkomna tillbaka efter reklamen. Det är Jontes Garage ni lyssnar på. Jag heter Jonas. Yeah. efter studioplattan No Parole from Rock'n'Roll och liveplattan Live Sentence så gick bandet Alcatraz och gitarristen Yngve Malmsten, om han är bekant, skilda vägar. Och då tänkte man att nu är det väl slut ändå på Alcatraz. Men det var det inte, för då kom en annan gitarrfantom in, nämligen den unge och virtuose Steve Vai. Och man gjorde skivan Disturbing the Peace som släpptes 1985. Varifrån vi hörde den eminenta hitsingen, ja, hyfsat stora singeln i alla fall, God Blessed Video. At home, drawing pictures of mountaintops, with him on top, lemon yellow sun, arms raised in a beam, the dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that like the day, oh, like the honey I heard. are listening to Pirate Rock. Jeremy hörde vi med Pearl Jam. Dags för mig, Jonas Slättung, att säga tack och adjö för denna gång. Vi hörs om en vecka igen, nästa fredag alltså, klockan 12. Nu kommer Queen, Don't Stop Me Now. Adjö. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time. Just give me